tren. Era frumos. Ascultă puțin cuvintele. Foaie verde, margărită, mi-aduc aminte de mult, mă. Mi-aduc aminte de mult, măi, cum eram și acum cum sunt, mă. Cum eram și acum cum sunt, iubeam fără crezământ, mă. Acum am împătrânit, dar atâtea ce-am pătimit. Ai, șa-da-da-i-la, șa-da-da-i-la, ce-a fost frumos, mă. Am iubit ce-a fost frumos, măi, i-a plăcut și lui Hristos, mă. Să mai fiu ce-am fost odată, când legam pe murgul în poartă. Veneam în drag, nechemată numai să sor. Rut odată, ai, șa-da-da-i-la, șa-da-da-i-la, șa-da-da-i-la, la-da-da-i-la, la-da-da-i-la. Zi așa, mă! Degeaba îți faci palate, dacă nu ai sănătate. Că-și rămân toate de tine, parcă nici n-ai fost pe lume. Cât ești tânăr, în putere, te munce să faci avere. Dar când ai bătrânit, la nimic n-ai dobândit. Sha-da-da-i-la, sha-da-da-i-la, sha-da-da-i-la, la-da-da-i-la, la-da-da-i-la-la. Țin-o așa, mă! Socru mic, mă. Și iar verde dun și fic, să trăiască socru mic, mă. Foaie verde dulcicoare, trăiască și socru mare. Foaie verde m-a tostat, ce bine n-am mai distrat. Ce bine n-am mai distrat, formația mea a cântat, mă. Și iar verde, lin pe lin, cu univers din mizil. Și iar verde, lin pe lin, cu univers din mizil. Ai, șa-da-da-i-la, șa-da-da-i-la, șa-da-da-i-la, la-da-da-i-la, la-da-da-i-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Simão!